na bara ni ura la mina ura sama bara ngara sama ko mulu ku sulamani ya me batra sanyanye la be madunya la bara be madunya da bi dara dunya bane mina bara sara wulu ma sangala la kali kali mawdu wala ya ta mo ibri mi sa ya ma ya ko yuma da sa ba ko kule mambe Kaliza sada moto kidia sada moto kiboya Kali kali moto wala ya tani malono soto wala ina rono urato wala Kaliza soga diga dola ula manila ula kali diga dola som manila Fakwali kumani fakwali da babula kamo wala ni bula ma fanna de asora paria la asora lura Jangara baga jonyo ma jommeli la kununga Sani mo ga sori o kuna dia ga sori ya sori be mi de nya suma sori Bari ara bi madunu ya da Simi mo na franga mara ini ura tam mo na franga mara ini ura Kama jigi ra kama ni folo kama la kama ni folo bi ga ka ni kama jang ko su ba no su ba o